میں شاعر تو نہیں، میں شاعر تو نہیں، مگر جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو شاعری آ گئی۔ میں شاعر تو نہیں مگر حسین، جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو شاعری آ گئی۔ عاشق تو نہیں مگر حسین، جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو عاشقی آ گئی۔ میں شاعر تو دشمنوں کی طرح، میں دشمن تو نہیں، میں دشمن تو نہیں، مگر حسین، جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو دوستی آ گئی۔ میں شاعر تو عبادت میں کرنے لگا، میں کافر تو نہیں، میں کافر تو نہیں، مگر حسین، جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو بندگی آ گئی۔ میں شاعر